Sura peta. Al-Ma'ide. Trpeza. Objavljena u Medini. 120 ajeta. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. O vjernici, ispunjavajte obaveze. Dozvoljava vam se stoka, ali ne ona koja će vam se navesti. Dok obrede hadža obavljate, nije vam dozvoljeno loviti. U istinu, Allah propisuje što on hoće. O vjernici, ne omalovažavajte Allahove odredbe hadža, ni sveti mjesec, ni kurbane, naročito one ogrlicama obilježene, ni one ljude koji su krenuli ka časnome hramu, želeći nagradu i naklonost gospodara svoga. A kad obrede hadža obavite, onda loviti možete. I neka vas mržnja koju prema nekim ljudima nosite, zato što su vam spriječili pristup časnome hramu, nikako ne navede da ih napadnete. Jedni drugima pomažite u dobročinstvu i čestitosti, a ne sudjelujte u grijehu i neprijateljstvu. I bojte se Allaha, jer Allah strašno kažnjava. Zabranjuje vam se strv i krv i svinjsko meso i ono što je zaklano u nečije drugo, a ne u Allahovo ime. I što je udavljeno i ubijeno, i što je strmoglavljeno i rogom ubodeno ili od zvijeri načeto, osim ako ste ga preklali, i što je na žrtvenicima žrtvovano, i zabranjuje vam se gatanje strijelicama, to je porok. Danas su nevjernici izgubili svaku nadu da ćete vi otpasti od svoje vjere. Zato se ne bojte njih, već se bojte mene. Sada sam vam vjeru vašu savršio i blagodat svoju prema vama upotpunio. I zadovoljan sam da vam islam bude vjera, a onome ko bude primoran kad hara glad bez namjere da učini grijeh, Allah će oprostiti i samilostan biti. Pitaju te šta im se dozvoljava. Reci, dozvoljavaju vam se lijepa jela i ono što vam ulove životinje koje ste lovu podučili, onako kako je Allah vas naučio. Jedite ono što vam one uhvate i spomenite Allahovo ime pri tome. I bojte se Allaha, jer Allah zaista brzo sviđa račune. Od sada vam se dozvoljavaju sva lijepa jela i dozvoljavaju vam se jela onih kojima je data knjiga i vaša jela su njima dozvoljena. I čestite vjernice su vam dozvoljene i čestite kćeri onih kojima je data knjiga prije vas, kad im vjenčane darove njihove dadete s namjerom da se s njima oženite, a ne da s njima blud činite i da ih za prilježnice uzimate. A onaj ko otpadne od prave vjere, uzalud će mu biti djela njegova i on će na onome svijetu nastradati. O vjernici, kad hoćete molitvu obaviti, lica svoja i ruke svoje do iza lakata operite, a dio glava svojih potarite i noge svoje do iza članaka. A ako ste džunubi, onda se okupajte. A ako ste bolesni ili na putu, ili ako ste izvršili prirodnu potrebu, ili ako ste se sastajali sa ženama, a ne nađete vode,